Adele se află pe locul 87 în această săptămână. Pe 86 coboară 31 de poziții Mama Sita. 85 Shana cu Out. 84 One Direction, One Way or Another. 83 pentru Lorin cu Euphoria. 82 Lana Del Rey, Serial Killer. 81 Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love, în coborâre 5 locuri. Pe locul 80 mergem în scurt timp, însă înainte de asta facem o recapitulare. Number 90. Am revenit, locul 80, Fine Bassen, If You Only Knew, iar pe 79, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Enjoy! În mod neașteptat, piesa cântată de Gotye și Kim la urcă în această săptămână 7 locuri. Până pe 79, pe 78 Beverly Brown, Wishing on a Star. 77 pentru Marca Passos și varianta lor pentru hitul One Day. 76 Solo și Siren. 75 New Kids on the Block. Ați auzit bine, un hit nou, se numește Remix, dar nu-l vom asculta săptămâna aceasta. Pe 74 Cad de Luna și Costi, Always on My Mind. 73 pentru Martin Solveig, The Night Out. 72 pentru noul hit cântat de Bruno Mars, When I Was Your Man. Iar pe locul 71, săptămâna aceasta, DJ Rando Marquez și Felipe Nidia. So good to be free, girl. Yeah, many people in this club, right about to spread some love. Ready now to see the Baby, you're on my mind. Baby, always. she's dancing with the number 71. I don't need ya, need ya. Și mergem mai departe pe locul 70, Alex Velea, Mini 2, 69, Stroke 69 cu Jamaica, iar pe locul 68, New Entry, Red Blonde featuring Creme, Belele. Face victimele să cadă pe capete și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova, steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca, bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, pa la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, când se strâng problemele, aș spune piua. Petrece toată noaptea. O să scriu eu cum se face și dau cartea. Nouă ne place foarte mult piesa cântată de Red Blonde, sper să vă placă și vouă. Deocamdată este pe locul 68, New Entry, 67 pentru Tegan și Sara, 66, DJ Project și Adela Popescu. Ne oprim aici pentru câteva minute și ascultăm Bun Rămas. Just Bun rămas săptămâna aceasta, hit de locul 66 în Airplay 100. Pe 65, Ina, tu și eu, 64, Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Iar locul 63 este ocupat de Al Mike și Rene Santana cu Fly. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Urcă 7 locuri până pe 63, pe 62 Emil Lazaria, Tu Amor, 61 pentru Lorin, My Heart Is Refusing Me, și este timpul să vă dau un difuzoare, o nouă recapitulare. Number 70. Pe locul 60 săptămâna aceasta în clasamentul nostru se clasează F Sharp cu Delia Matake, aproape de tine. 59, Puia, Alex și toată gașca lor, mai danez. Iar locul 58, Miss G, ascultăm Moonlight, un hit care în ultima săptămână urcă 9 locuri. Plecăm de pe locul 58, unde am ascultat-o pe Miss G cu Moonlight, pe 57, Liviu Hodor și Mona, No Stress, 56 pentru Morandi, Every Time We Touch, locul 55, Willy și Chipmunks, Reload The Music, iar pe locul 54, o ascultăm chiar acum la Kiss FM pe Icona Pop, I Love It! Let it burn. bitch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I don't care. I Love It este un hit care în ultima săptămână urcă numai puțin de 27 de locuri, fix până pe locul 54. Pe locul 53, Dr. Cucio, Doing Better Without You, iar pe 52 ascultăm Swedish House Mafia și John Martin, Don't You Worry Child. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song. Două locuri în urcare pentru Swedish House Mafia până pe 52, pe 51 I Follow Rivers. Imediat mergem pe locul 50 unde se află Mosano cu una serenada, dar înainte de asta vreau să mai facem o recapitulare. Number 60. Și iarăși vine vremea rea, nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar Number 59. Câine rău, eu rup lesa, nu mă pot stresa, nu. Number 58. Number 55. greatest hits. Airplay 100. Împreună cu Mosano și una Serenada am trecut deja în jumătatea superioară a clasamentului. Pe 49 în Airplay 100, Major Lazer și Amber Get Free. Pe 48, J-Lo Te Pupa Pa. Iar poziția cu numărul 47 este adjudecată 10 locuri în urcare de Andreea Bănică și WhatsApp în lipsa ta. Niciodată pe la mine. A doua zi încerci să mă consolezi. Te cunosc ca mine. Mai poza mă fata rea care nu iubea. Știi bine că n-aș rezista în lipsa ta. Am promis că nu mă las de tine. Mă întreb cum vine ploaia în deșert. Atunci când camera-i goală, nici timpul nu

Între timp am mai făcut o scurtă recapitulare, iar acum continuăm. Locul 30 au Radion și Rock Mafia, Friends. 29 pentru Antonia cu Jamea, 28 WhatsApp și Andra Calameteo, iar pe 27 o ascultăm pe Kesha chiar acum la Kiss FM cu Die Young. Yankee de locul 27 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 26 Ami Trumpet Lights coboară 3 locuri. Tot 3 locuri coboară și Ina cu More Than Friends până pe 25, dar locul 24 este adjudecat cu 3 locuri în urcare de Mateo, Amândoi. Să mor cu ea, am să mor cu dor. Cu gândul la ea mă pierd ușor în decor.

Asaf Avidan staționează pe locul 3 săptămâna aceasta în Airplay 100 cu One Day. Mergem acum pe locul 2 unde se află D-Bunch, care după multe săptămâni de number 1 coboară o poziție. Locul 2. Beyonce, but she did we jinka.

a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.